نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 13वें पारे का रुकू नंबर 8 है, जो आयत नंबर 8 से 18 तक है. सूरत रात पारा नंबर 13, रुकू नंबर 8, आयत नंबर 8 to 18, सूरत अर रात. पहले लफ्जी तर्जमा लिखते हैं. अल्लाहु अल्लाह ताला, यालमु जानता है, मा तहमिलु जो उठाती है, कुल उनसा हर मादा, वमा तकीदुल रहम और जो कमी करते हैं रहम, वमा तजदाद और जो बढ़ाते हैं, वकुल शैइन और हर चीज़, इंदहु इसके पास, बिमेकदार साथ एक अंदाजे के है, आलिमुल गैबी जानने वाला है गैब का, वश्शहादा और हाजिर का, अलकबीर बड़ा है, अलमुताल बहुत बरतर, सवाउन बराबर है, मिनकुम तुम में से, मन असर्रा जो छुपाए, अलकौला बात को, वमन जहर बिही और जो जाहिर करे इसको, वमन हुआ और जो कोई के वो, मुस्तख्फिम छुपने वाला है, बिल्लैली रात को, वसारिबुम और चलने वाला है, बिन नहार दिन को, लहू उसके लिए, मुअक्किबातुन पहरेदार हैं, मिम बैनी यदैही उसके सामने से, व मिन खल्फिही और उसके पीछे से, यख्फज़ूनहु जो हिफाजत करते हैं उसकी, मिन अम्रिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला, ला युगैरु नहीं तब्दील करता, मा बी कौमिन जो साथ किसी कौम के हो, हत्ता यहाँ तक के, युगैरु वो बदल दें, मा बी अनफुसिहिम जो इनके नफ्सों के साथ हैं, व इज़ा और जब, अराद अल्लाहु इरादा करता है अल्लाह, बी कौमिन साथ किसी कौम के, सुअन बुराई का, फला मरद लहू तो नहीं कोई फेरने वाला इसको, वमा लहुम और नहीं उनके लिए, من دونه اس کے سوا، ممول کوئی مددگار، هو الذي وہ اللہ وہ ذات ہے، یریکم البرق جو دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوف و طمع خوف اور امید کے ساتھ، وینشئ السحاب الثقال اور اٹھاتا ہے بادل بوجھل. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ اور تسبیح کرتی ہے کڑک، بِحَمْدِهِ ساتھ اس کی تعریف کے، وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے، مِنْ خِیفَتِهِ اس کے خوف سے، وَيُرْسِلُ اور وہ بھیجتا ہے، السَّوَاعِقَ بجلیوں کو، فَيُصِيبُ بِهَا پھر پہنچاتا ہے ان کو، مَنْ يَشَاءُ ان کو جسے چاہتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ اور وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، فِي اللَّهِ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ اور وہ شَدِيدُ الْمِحَالِ سخت پکڑنے والا ہے، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ اسی کے لیے پکارنا ہے برحق، وَالَّذِينَ اور جو لوگ، يَدْعُونَ پکارتے ہیں، مِن دُونِهِ اس کے سوا سے، لَا يَسْتَجِيبُونَ نہیں وہ جواب دیتے، لهم ان کو، بشيء ساتھ کسی چیز کے، الا كباسطي مانت پھیلانے والے کے، کفئی ہی اپنی دونوں ہتھیلیاں، الى الماء طرف پانی کے، ليبلغ تاکہ وہ پہنچے، فاہو اس کے منہ کو، وما ہوا اور نہیں وہ، ببالغہ ہی پہنچنے والا اس کو، وما دعاء الکافرین اور نہیں پکار کافروں کی، الا فی دلال مگر گمراہی میں، وللہ اور اللہ ہی کے لیے، یسجدو سجدہ کرتے ہیں، من فی السماواتی جو آسمانوں میں ہیں، والارضی اور زمین میں، طوعاً خوشی سے، وکرحاً اور ناخوشی سے، وَذِلَالُهُمْ اور سائے ان کے، بِالْغُدُوِّ صبحوں کے وقت، وَالْآصَال اور شام کے وقت، قُلْ کہہ دیجئے، مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ، قل کہہ دیجئے، افتخذتم کیا پھر بنا لیے تم نے من دونہ اس کے سوا اولیاء مددگار لا یملکونا نہیں وہ مالک ہو سکتے لینفسہم اپنے نفسوں کے نفعا کسی نفے کے ولا ضرا اور نہ نقصان کے قل کہہ دیجئے حل کیا یستوی الاعمی برابر ہو سکتا ہے اندھا والبصیر اور دیکھنے والا ام یا حل تستوی کیا برابر ہو سکتے ہیں الظلمات اندھیرے والنور اور روشنی ام جعلوا للہ یا انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے شرکاء کچھ شریک خلقوا انہوں نے پیدا کیے کا خلقی ہی مانند اس کی تخلیق کے فتشابہ الحلق تو خلط ملط ہو گئی پیدائش علیہم ان پر قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ خالق خالق ہے کل شیئن ہر چیز کا وہول اور وہی الواحد القہار اکیلا ہے زبردست انزل اس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی فسالت تو بہ پڑیں اودیتم وادیاں بقدرها ساتھ اپنے اندازے کے فاحتمل السیل تو اٹھا لیا سیلاب نے زبدن جھاگ رابعن چڑھا ہوا ومما اور اس میں سے جو یوقدون وہ جلاتے ہیں علیہ اس پر فی النار آگ میں ابتغاء تلاش کرنے کو حلیتن زیور او متائن یا برتن زبدم مثلہ جھاگ ہوتی ہے اس جیسی کذالک اسی طرح یدرب اللہ الحق بیان کرتا ہے اللہ حق والباطل اور باطل فاما الزبد تو جہاں تک جھاگ ہے فیذهب تو چلی جاتی ہے جفاء ناکارا ہو کر واما ما ينفع الناس اور لیکن جو نفع دیتا ہے لوگوں کو فيمكث في الارض تو وہ ٹھہر جاتا ہے زمین میں كذلك يضرب الله اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ الامثال مثالیں للذین استجابوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لبیک کہا لربہم اپنے رب کو یا اپنے رب کے لیے حسنا بھلائی ہے والذین اور وہ لوگ لم يستجيبوا، نہیں لبیک کہا انہوں نے واسطے اس کے. لو انا کاش کے ہوتا، لہم ما ان کے لیے جو، فی الارضی زمین میں ہے، جمیعن سارے کا سارا، ومثلہ معہو اور اس کے مانند اس کے ساتھ، لافتدوا بہ البتہ وہ فدیہ دے دیتے ساتھ اس کے، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، سوء الحساب برا حساب ہے، وَمَأْوَاهُمْ اور ان کا ٹھکانہ، جَهَنَّمُ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِهَادُ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. بس جی.